na ninaamini kabisa maonyesho haya yatawahamasisha zaidi kuchukua masomo ya sayansi, na sio tu kuhamasisha, kusoma kwa bidii. Mimi nategemea shule zilizoshiriki hapa kwenye hata matokeo yenu nione mnafanya vizuri zaidi kwenye sayansi. Bado matokeo kwenye masomo ya sayansi yanakuwa hayaridhishi, pamoja na kama kuna changamoto ya walimu, lakini mimi nafikiri bado mnaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ningependa sana kuhamasisha vijana wa mkoa wa Mtwara kutumia fursa hii kujifunza zaidi masomo ya sayansi. Lakini vile vile nimefurahi kwamba hii fursa imetumika kuhamasisha wengine hata walioko katika shule za msingi.